دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تمر حمد فرما استقامت تمر حمد فرما یا خدا مغفرت فرما تو گناہ فرما یا خدا مغفرت فرما مصطفیٰ فرما موت کی بات دے مدینے میں موت کی بات دے مدینے میں اور محمود عاقبت فرما اور محمود عاقبت فرما یا خدا میری مغفرت فرما تو شرف دے دے خضرا تو شرف زیر گنبد خضرا مجھ کو مرنے کا مرحمت فرما مجھ کو مرنے کا مرحمت فرما یا خدا میری مغفرت فرما مشکلوں میں میرے خدا میری مشکلوں میں خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما ہر قدم پر معاونت فرما یا خدا میری مغفرت فرما مجھ کو قبل مدینہ پر یا رب مجھ کو قبل مدینہ پر یا رب تو عنایت مداوم خدا میری مغفرت فرما یا خدا مدنی قافلوں پر بھی یا خدا مدنی قافلوں پر بھی تو عنایت خدا میری مغفرت فرما کاش چھوڑو نہ مدنی انعام کاش چھوڑو فرما یا خدا میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت فرما حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے اس کی انتہا نہیں جانتا، اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ عز و جل کی رضا اس دن کے تک کے لیے لکھی جاتی ہے جب وہ اس سے ملے گا. اور ایک آدمی بری بات بول دیتا ہے جس کی انتہا نہیں جانتا، اللہ عز و جل اس کی وجہ سے اپنی ناراضی اس دن تک لکھ دیتا ہے جب وہ اس سے ملے گا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی کوئی بات ایسی بری بول دیتا ہے جس سے رب تعالی ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے. لہذا انسان کو بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہت سی باتوں سے بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ حدیث روک دیتی ہے، یعنی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث سامنے آ جاتی ہے اور میں خوش ہو جاتا ہوں کہ کہیں ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل ہمیشہ کے لیے مجھ سے ناراض ہو جائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین جو مناجات افطار میں کے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں اور کئی مارکیٹوں کے متعلق بھی اس بات کی کارکردگی بیان ہوتی ہے کہ الحمدللہ اس موقع پر کچھ دکاندار جمع ہو کر بھی اس مناجات افطار میں شریک ہوتے ہیں، تو عموماً مارکیٹوں میں ہوں یا دوستوں کی محفلوں میں ہوں، کہیں بھی ہماری بیٹھکیں ہوتی ہیں، بے سوچے سمجھے بولنا یہ ہمارا معمول ہے. اور اس روایت سے ہم اندازہ لگائیں کہ اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضی کا باعث بن سکتا ہے. تو یقیناً زبان کا قفل مدینہ لگانے، یعنی اپنے آپ کو غیر ضروری باتوں سے بچانے ہی میں عافیت ہے. خاموشی کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ لکھ کر گفتگو یا اشارے سے کرنے کی عادت بنائیں، یہ بے حد مفید ہے. کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے عموماً خطائیں بھی زیادہ کرتا ہے، راز بھی فاش کر دیتا ہے، غیبت، چغلی، عیب جوئی جیسے گناہوں سے بچنا بھی ایسے شخص کے لیے بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. بلکہ بک بک کا عادی بعض اوقات معاذ اللہ عز و جل کفریات بھی بک ڈالتا ہے. اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری زبان کو لگام نصیب کرے کہ یہ ذکر اللہ سے غافل رہ کر فضول بول بول کر دل کو بھی سخت کر دیتی ہے. اللہ غنی عز و جل کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، فحش گوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی آگ سے ہے. تو مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جو شخص زبان کا بے باک ہو کہ ہر بری بھلی بات بے دھڑک منہ سے نکال دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہے، اس میں حیا نہیں. سختی وہ درخت ہے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں. ایسے بے دھڑک انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بے ادب ہو کر کافر مر جاتا ہے. جی چاہتا ہے خوب گناہوں پہ میں روؤں، افسوس مگر دل کی قساوت نہیں جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ استغفروا صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے ان سے کہا فلاں شخص آپ کی اس قدر برائی بیان کرتا ہے کہ مجھے آپ پر رحم آتا ہے. فرمایا قابل رحم تو وہ شخص ہے خود ہے. یعنی سبحان اللہ, ہمارے بزرگوں کا اخلاص و اخلاق صد کروڑ مرحبا, کہ ان کی مدنی سوچ کی بھی کیا بات ہے کہ اپنی بے تحاشا برائیاں کرنے والے پر بھی غصہ نہیں آ رہا, بلکہ دل مطمئن ہے کہ میرا اپنا کیا جاتا ہے, غیبت کرنے والا خود ہی نقصان اٹھاتا ہے. اور وہ نادان ان معنوں میں قابل رحم ہی ہے کہ اپنی نیکیاں برباد کر رہا اور گناہگار ہو کر عذاب نار کا حقدار قرار پا رہا ہے. درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں میں, جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب, عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا, گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے فرمایا کہ فلاں شخص بہت سوتا ہے. پھر انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سالن مانگا تاکہ روٹی کھائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سالن کھا چکے ہو. انہوں نے عرض کی ہمیں تو اس کا علم نہیں. فرمایا ہاں کیوں نہیں, تم دونوں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں تو دیکھو کس طرح سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو اس مسئلے میں جمع کیا, حالانکہ زبان سے صرف ایک نے غیبت کی مگر دوسرے نے اسے سنا, لہذا وہ بھی غیبت میں شریک ٹھہرائے گئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, معلوم ہوا زیادہ سونے والے کے بارے میں پیچھے سے کہنا کہ سوتا بہت ہے غیبت ہے. مزید اس قسم کی مثالیں امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے مارکیٹوں میں تو اس کا بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے, کھاتا بہت ہے, جب دیکھو کھاتا رہتا ہے, اس کو تو ہر وقت کھانے ہی کی پڑی ہے, بے چبائے نگل جاتا ہے, بوٹیاں اپنی طرف سرکا لیتا ہے, جہاں نیاز کا کھانا ہو وہاں پہنچ جاتا ہے. قرآن خانی, اجتماع, اجتماع ذکر و نعت, عرس شریف میں کھانے کے لیے وقت پر پہنچتا ہے, میت کے تیجے کا کھانا بھی نہیں چھوڑتا, بولتا بہت ہے, دوسروں کی باری نہیں آنے دیتا, دوسروں کی بات کاٹ دیتا ہے, اگلوں کو باتوں ہی باتوں میں کھا جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو مذکورہ روایت سے معاذ اللہ عز و جل حضرات شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کسی طرح کی برائی ذہن میں نہ لائی جائے. یہ زمانہ تربیت کے معاملات ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس طرح کے متعدد واقعات کتب احادیث میں ملتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, بس اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ زبان کا بھی قفل مدینہ لگائیں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ برکتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے یہ مدنی ذہن بنایا کہ یار اسلام بھائی کم سے کم بولنے کی عادت بنائے, کم سے کم مطلب نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنائے. تو انشاءاللہ ان مدنی پھولوں پر جب ہم عمل کریں گے تو ہم نے سنا کہ اس کی برکتیں کتنی ملتی ہیں, کہ جو کم بولتا ہے وہ گناہ بھی کم کرتا ہے. تو انشاءاللہ ان مدنی انعامات پر بھی عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دن میں کم از کم چار مرتبہ تو لکھ کر ضرور گفتگو کیا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شرف دے حج کا مجھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ. شرف دے حج کا مجھے بحر مصطفیٰ یا رب روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب مدینے جائے پھر آئے دوبارہ پھر جائے اسی میں عمر گزر جائے یا خدا یا رب الہی دکھا دے جمال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ کرم سے جدائی ہو دور جاں سوز گھڑیاں جدائی ہو دور جاں سوز گھڑیاں گنبد کے جلوے دکھا دے مجھے سب گنبد کے جلوے دکھا دے مجھے سب گنبد کے جلوے ہو جا مدینہ